سرا امشب نمیشه دیگه کس بشینه با این آهنگ من آروم بگیره بازم شراره دلا رو دیوونه کرده مامانش موهاشو عروسکی شونه کرده رنگ چشای شراره قشنگ و رازه شراره چه آسون دلشو به من میبازه شراره بده یه بوسه شب به من همه بی خیال غصه شما دختر خانم دست رو بذار تو دست دوسته آقا پسر دختره چه لوسه خوراکش یکی دو تو بوسته بیا پیشم شراره بوس بده دل بیقراره نگو چرا دنبال منی میدونی چرا چون مال منی پس بیا با من هله مله شو بعد برو پسند هله هله کنم تو چشم تو خیره میشم تو هم گاز داماس بیه پیشم شب به من با من برست بخونم شب با من شراره بده یه بوسه شب به من با